بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولن نيوني سلام دي أمبكت دجواتكين باتي ني وقتاني adabul akli washurbi tayni jël adabun ma ba'dal akli teggin yo xamne ginnaw bo lekke bi ci ñëk moy yumsiku anil akli qabla ash-shab'i nit buy lek warna arrêté ci lekki gi fekk suuragul mana ken du lek bu suur comme li ngeen di def lek lek lek lek lek lek lek bañ na li la nga ni suuruguma di lek lol ken du ko def ni da ngay lek lu yem nga bayyi suuro sax me nga bayyi nga nan lu yem fek mandi wo nga bayyi ken war la tegal bol nga lek lepp ken wara jox nga nan lepp lu nek da nga wara yem ci digg bi kon nit du lek ba ni keun waxon na len hadith bi nahnu qawmun la naakulu hatta naju wa iza akalna la nashba ñun ay nit lañ yo xamne duñu lek duñu xif waye buñu xife buñu lek duñu sour dañuy lek lu yem rek ciuk nan lu yem bayyi lool lan motax ñukay def moy iqtida bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dañu wara roy yonent bi da yonent bi non la melone yonent bi alayhi wasallam buñ ko tegalon lek day lek ba ci kanam mu jog suñ koy nilé nan mu nan ba ci kanam mu bay wa ta'ala yaqau fi tahammatil mahlaka ken du lek ba duggal sa bop ci alkande waxna len ko demb amna ño xamne dañuy lek lek lek ba duñu mëna jog raxasu wala nu nan nan nan ba duñu mëna jog raxas lool nak wallahi baxul ab julit du mel non ab julit lepp lu muy def rek daf ci war def lu yam soy lek na yam boy nan na yam ñaarel ñaarel an yalqa yadahu summa yamsahwa na mar loxom bu lekke ba pare na mar loxom na mar loxom bu mu set buy rax bala muy raxasu lol dafa bok ci yiñ la wax bo lekke ba pare moy maral sa loxo bu mu set bala nga koy raxas maral sa loxo ba mu set kenn du jog ci ndab rek soup sa loxo ci bolu raxasu wala dekk sa loxo ci robinet wala dekk sa loxo ci satal la fekk maro pep ci yew yi nek sa loxo wala li tak ci sa loxo ci li nga dan lek dang koy mar ba mu set nga doga raxasu lol tamit nga raxasu mo gën nga koy fomp nga raxasu bo amé sabu bo amé kotol wala lu démé nonu mo gën xam nga tay nga lek ba paré nga jog rek raxasu ngay nuyu nit ñi léla nga gis ku lek mbaxal bo and ak netetu raxasu wul raxasu bu set su ñëwé nuyu la yow sa loxo lu muy xéñ netetu wala dëxin ko takal na la xéñal na sa loxo lool motax ab julit su lekke ba pare na fomp loxo yi après mu raxas ko bu mu sa raxas mo gën wa ghasluha awla wa ahsan raxas loxo yi mo gëna yeyte mo gëna rafet mo gëna bax ndax sa loxo rafet set ndax da ngay nuyu julit yi da ngay liggéey ak ñoom da ngay jëfëntiko ak ñoom kon li gëna yey mo gën ko sa loxo na set kon lolu moy li nga xamne mom lañu sante ab julit moy lan moy loxom na set loxoy yoy nak naka lay seté moy nga dadi raxasu ak sabu wala nga raxasu ak omo wala nga raxasu ak wala nga raxasu ak okay ñettel so lekke ba pare li nga lek so amé yu wad an yaltaqita ma tasaqata min ta'amihi asna al akli lima warada min at targhib fi zalika li'annahu min bab ash shukr lin ni'am mbok yi dañu bëgg ci julit buy lek mu lalu set tek ci bol bi muy lekke dañu bëgg ab julit buy lek na lalu set tek ci bol bi muy lekke su lekke ba pare ndap lim doon lekke mu wacce bol bi li ci kaw su pare bu yëkëté bol bi li wad ci suuf manat limu lalon li ci wad nako for ben par ben dal di koy lek wala mu dello ko ci ndab li dafa ko bu rafet ndax lolu kat dafa bok ci sante yalla tabaaraku wa ta'ala moy yalla may la nga lek bu sur defar li nga don fi nga don lekke lolu da bok ci sante yalla ñentel an yukhallila asnanahu wa yatamadmada bëgg nañ bo lekke ba pare nga setal sa gemmiñ nga setal sa gemmiñ nan ngay setal sa gemmiñ man nga boros wala nga socc wala nga galax ndiku so lekke ba pare defaral sa gemmiñ gi mo gën nga bayyi sa gemmiñ gi mu tak niin pepp ciéb yi daggitu yap yi lepp dess say bëñ koy waxal mu gis na sa bëñ ay daggitu yap nga ci wala daggit ay pepp ciéb yu dess wala sa gemmiñ ga ngeene xet ngeene nettu wala mu ngi xéñ yeet wala geej ba kee ciox ngene lolu rafetul kon so amé boros so lekke ba pare dawal nga jël sa boros nga so amé socc lek nga ba pare dawal jël sa socc nga socc satalal gemiñ gi ba mu set iz bihi yazkurullah ta ndax gemiñ gi ngay jaamo yalla mom ngay tuddé yalla madama gemiñ gi ngay tuddé yalla nak legi kon lan mo ci yey gemi ngi dafa wara set gemi ngi tudde yalla dafa wara set wa yukhatibu al ikhwan gemi ngi ngay wax ak say mbokk est ce war nga dem di wax ak nit ñi ko waxa rek mu daal ni ubakanam daal lay tourner ñu ne lan la ñu ne ki gemi ñam gi day xéñ ki day mom gemi ñam gi ay ki gemi ñam gi lu ñaawna kon su ngeen lekkate ba bare mbokk julit yi na ngeen yegg ne war ngeen def ñetti mbir bu ñëkk bi moy na ngeen yegg ne war ngeen war ngeen borosu war ngeen war ngeen su ngeen amul boros ngeen socc su ngeen amul socc ngeen jël ndox dugal seen baram galax ndiku raxas gemmi ngi ba mu set ak ndox ndax lan gemmi ngi ngay jaamo yalla gemmi ngi ngay wax ak say mbokk kama ana nazatu tu fami qad tuqi ala salamati al asnan ngeen yegne tamit gemmi ngi set lan lay def day tax bagn set su bagn seté lan lay def day tax bagn wir amna ñu bare bare seen bagn yi di metti seen bagn yi bënn seen signe yi di metti luko waral may daño salté duñu boros duñu socc duñu rax seen gemmi lolu ab julit duko def benen bi moy an yahmadallah ta'ala aqiba aklihi aw shurbihi bo lekate ba pare yegal ne da nga wara sant yalla ndax kat xewul gi nga lek kan mo la ko jox yalla war nga sant yalla yegal ne bo lekke ba pare war nga sant borom bi tabaarak wa ta'ala ay yaqula iza shariba labanan allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu so nané so ñaan bi nga wara wax allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu sa yona ne saw lingor wazidna minhu wazidna minhu sona ne so ban nyan ngeyo allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu wa sa yona ne so nyan bi ngay wax su fekke na dem ben keur na ñu inviter la ndogu ñu jox la ndogu bi nga lek ba fa re lan ngay wax aftar indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika bo la sa ben mbok juri koor jot mu na la inviter la ndogu nga dem keur ga mu tegal la ay taranga ci lek ak nan nga lek ba pare nan bul jop ludul nga wax li aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika kon mbok yi jurom ben mbir yi ma don wax legi legi moy adabun ma ba'da al-akli teggin yi ngay def bo lekke ba pare ban mo ci ñeuk moy bu lek ba lek bi jeex lekkal lu tuti jog lekkal bu yam nga jog ñaarel moy maral say loko bala ngay raxas ñettel na nga for li wad ci lek gi ci pep yi lek wala lek bi wad ci souf li nga la lon for ko ñentel so pare na nga soj wala nga boros juromel moy so pare na nga sante yalla tabaarak wa ta'ala ci lek gi nga lek wala nan bi nga nan yakarna jurom ben ni mo don darsu tay kan momo lim mo meuna limal jurom ben ni te du joom kulum bi rek kulum jurom ben ni juromi juumo na la jox 500 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh acha bismillah